شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام به شما یاسای سفید و برفی، سلام به شما گلهای قشنگم. خوب و خوشین، سلامتین، شکر خدا. آماده این که قصه به اسم مارمولک دنبوری در بشنوین؟ آن امان از این مارمولک دنبوریده. بله، گوش بدین، گوش بدین. مارمولک مشغول بازی بود، این طرف میرفت اون طرف میرفت بازی میکرد که موشه اومد و گفت مارمولک جون، منم بازی. هر دو مشغول بازی شدن. یه دفعه پای موشه رفت روی دم مارمولک و دم مارمولک چی شد؟ کنده شد. بچه ها، مارمولک به گریه افتاد، اما با خودش فکر کرد که گریه کردن که فایده‌ای نداره، بهتره برم و برای خودم یه دم پیدا کنم. رفت و رفت و رفت تا به گربه رسید. گفت گربه جون، با موشه بازی می‌کردم که دمم کنده شد، میشه تو دمتو به من قرض بدی که منم دم داشته باشم؟ گربه گفت من وقتی روی دیوار راه میرم از دمم کمک میگیرم تا زمین نیفتم، اگه دوممو به تو قرض بدم که از روی دیوار میفتم پایین. مارمولک رفت و رفت و رفت تا پیش دارکوب رسید. سلام کرد و گفت دارکوب جان، ببین موشه دوممو کنده، میتونی دومتو به من قرض بدی؟ دارکوب که داشت تنه درختی رو سوراخ میکرد گفت مارمولک جون، نمیشه، چون وقتی که تنه درخت رو سوراخ میکنم، برای اینکه روی تنه درخت بمونم باید از دومم کمک بگیرم، نمیتونم که دوممو به تو بدم. نزدیک درخت کاج سنجاب کوچولو مشغول جمع کردن میوه کاج بود که مارمولک به اون رسید و صداش زد. آهای سنجاب خانم، مهربونم، داشتم با موشه بازی میکردم که دومم کنده شد، حالا دارم دنبال یه دوم میگردم، میشه تو دومتو به من قرض بدی؟ سنجاب گفت خیلی دلم میخواد بهت کمک کنم، اما نمیتونم، چون من وقتی از روی شاخه های درخت پایین میپرم از دومم مثل چتر نجات استفاده میکنم. مارمولک که خیلی خسته شده بود یه گوشه نشست که صدایی شنید. آقا گاوه اومده بود که چرا کنه. مارمولک رو که دید ازش پرسید مارمولک جون چی شده؟ چرا اینقدر غصه داری؟ مارمولک سرشو پایین انداخت و گفت آخه داشتم با موشه بازی میکردم که دومم کنده شد. راستی آقا گاوه، میشه دومتو به من قرض بدی؟ آقا گاوه مامایی کرد و گفت نه نمیتونم، چون من از دومم برای دور کردن حشرات استفاده میکنم، وقتی که دوم نداشته باشم پشه و مگس میان و منو گاز میگیرن. برو پیش مادرت، شاید اون بتونه به تو کمک کنه. مارمولک کوچولو با ناراحتی پیش مادرش رفت و گفت مادر جون، دومم کنده شده، من نتونستم از هیچ حیوانی دم قرض بگیرم. مادر نگاهی به مارمولک کوچولو کرد و با خوشحالی خندید و گفت برگرد و به دمت نگاه کن. مارمولک نگاه کرد، دم جدیدی در آورده بود. بچه ها، آره دم جدید. مادر گفت عزیزم، ما مارمولک ها هر وقت دممون کنده میشه بعد از چند ساعت دم جدیدی در میاریم. مارمولک کوچولو با خوشحالی روی درخت خزید و زیر نور خورشید به طرف بالای درخت رفت و با خنده گفت: خوشحالم که خودم صاحب یه دم تازه شدم. بچه ها شما خوشحالین؟ خوشحالین که مارمولک قصه ما مشکل دومش حل شد؟ من که خیلی خوشحالم. حتی بچه ها من با این سن و سال نمیدونستم که مارمولک ها خیلی فوری دماشون در میاد. بله خوش به حالشون، پس دیگه قصه ندارم. عزیزای دلم، امیدوارم شما هم هیچ وقت قصه نداشته باشین، هیچ وقت، برای اینکه خدای خوب و مهربون همیشه با شماست، از بس پاک و نازنینین. خب گلای قشنگم، شما رو به همون خدای مهربون می سپارم. بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.